Tu program Trzeci Polskiego Radio, niedziela 18 lutego, minęła 13. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch ze złotym medalem olimpijskim. Nasz skoczek odebrał najcenniejszy krążek zimowych igrzysk w Pjongczangu. Szef gabinetu politycznego premiera podkreśla, że Polska musi bronić prawdy historycznej. To odpowiedź na reakcję Izraela po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego w Monachium. Białorusini wybierają dziś władze lokalne. Mistrz olimpijski medal zimowych igrzysk zadedykował żonie, ale też całej polskiej ekipie. Kamil Stoch odebrał złoto za zwycięstwo na dużej skoczni. W Pjongczangu najcenniejszy krążek wręczyła polskiemu skoczkowi Irena Szewińska. To trzeci tytuł mistrza olimpijskiego w karierze Kamila Stocha. Gold medalist and Olympic champion, Poland! Gold medal, Olympic champion, Poland! Ten medal, ten sukces to jest zasługa naprawdę bardzo wielu ludzi i wielu osobom po prostu zawdzięczam to, czego udało mi się dokonać. Było bardzo, bardzo dużo takich też spontanicznych gratulacji ze strony innych kolegów i koleżanek z innych dyscyplin. To jest bardzo miłe. No i przede wszystkim mnóstwo SMS-ów z Polski. Jeszcze nie na wszystkie odpowiedziałem, ale postaram się to zrobić w najbliższym czasie. Złoto Kamila Stocha to na razie jedyny polski medal w Pjongczangu. Jutro nasi skoczkowie będą walczyć o kolejny w konkursie drużynowym. Polska musi bronić prawdy historycznej, ale też swojej wrażliwości w sprawie Holokaustu, mówi szef gabinetu politycznego premiera. Marek Suski odniósł się do reakcji Izraela na słowa premiera podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mateusz Morawiecki mówił, że ustawa o IPN-ie nie będzie karać zamówień o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Odniesienie do Żydów skrytykowali premier Benjamin Netanyahu i wiceminister spraw zagranicznych Izraela. Rząd w specjalnym komunikacie podkreślił, że intencją premiera nie było negowanie Holokaustu. Marek Suski przyznaje, że możliwa jest dalsza eskalacja konfliktu, jeśli temat będzie elementem kampanii wyborczej premiera Netanyahu. Ale jak dodawał w TVP Info, Polska musi stać po stronie prawdy historycznej i o nią walczyć. Jeżeli będziemy opierać to na prawdzie i na tym, co do tej pory premier Mateusz Morawiecki zrobił w sprawie potępienia Holokaustu, oddania czci ofiarom tego straszliwego mordu, no to wtedy, jeżeli prawda ma szansę zwyciężyć, a ja jestem przekonany, że ma, to te słowa po prostu powinny zostać uznane jako stwierdzenie oczywistych faktów. Szef gabinetu politycznego premiera zapewnił, że Polska rozumie wrażliwość Żydów w sprawie Holokaustu. W szpitalu w Przemyślu zmarł 2-letni chłopiec, który został ranny w pożarze w Śliwnicy na Podkarpaciu. Jego 35-letnia matka jest w stanie ciężkim. Pożar w jednym z domów wybuchł wczoraj wieczorem. Dziecko ratował sąsiad, strażak, który był po służbie, mówi Marcin Betleja z podkarpackiej straży. Natychmiast szedł do budynku i wyniósł z niego nieprzytomnego 2-letniego chłopca. Do momentu przyjazdu pogotowia prowadził resuscytację. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce z domu, wynieśli nieprzytomną kobietę. Zarówno 2-latek, jak i poszkodowana kobieta, obydwoje nieprzytomni, zostali zabrani do szpitala. A do szpitala z raną nogi trafił też strażak, który ratował chłopca. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Białorusini wybierają władze lokalne. O 18 tysięcy mandatów walczą 22 tysiące kandydatów. To oznacza, że w większości okręgów o jeden mandat ubiega się jedna osoba. Głosowania u naszych sąsiadów, wschodnich sąsiadów, nie da się porównać do wyborów samorządowych w Polsce czy innych krajach Unii ze względu na białoruski ustrój. Prezydent może wstrzymać wykonanie decyzji każdego organu władzy lokalnej. Z kolei rząd może nakazać władzom lokalnym, aby wykonywały zadania wynikające nie z potrzeb miejscowych, a interesów ogólnopaństwowych, mówi Andrzej Zawadzki z Fundacji imienia Lwa Sapiechy w Mińsku. W Konstytucji tak jest zapisane, że lokalne rady deputowanych i miejscowe organy władzy wykonawczej są zobowiązane kierować się w pracy przede wszystkim interesem państwa i wykonywać polecenia władz. To w zasadzie przekreśla znaczenie samorządów. Według komentatorów wybory lokalne nie przyniosą żadnych niespodzianek, wygrają kandydaci popierający politykę władz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju pochmurno, przejaśnienia jedynie w Warszawie i Olsztynie. Najzimniej w Zakopanem i w Suwałkach. Tam termometry pokazują minus 3, minus 4 stopnie. Na pozostałym obszarze od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I must know, but it's better to know than to not know. But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? Or how am I gonna live my life if I'm positive? But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? Who they slept with. I think about life and immortality. What's the first thing I do if I'm HIV? I have a cry and tell my mother. Get on the phone, call my past lovers. I never thought about infecting another. The times that I said, don't bother. Was it really all that magic? The times I didn't use a prophylactic. Will my whole life have to change? Will my whole life remain the same? Sometimes it makes me wanna shout. All these things too hard to think about. A day to laugh, day to cry. A day to live and a day to die. Till I find out, I may wonder. But I'm not gonna live my life 6 feet under. Cause how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? Byli artyści z Kalifornii, Spearhead i Michael Franti, czyli Michael Franti i jego zespół. Album Stolen Moments Red Hot and Cool, którym zakończyliśmy tydzień temu nasze spotkanie, dzisiaj to spotkanie otworzył. Wówczas Michel Ndegeocello z Herbiem Hancockiem, a dzisiaj Michael Franti. Ewa Redel, Wojtek Olszak i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o rankingach. Podobnie jak tydzień temu. Co to są te rankingi? To są różnego rodzaju plebiscyty, rzeczy, które ogłaszają nam, że jakaś płyta jest najlepsza w ciągu roku, miesiąca i tak dalej. My się tak nie do końca z nimi zgadzamy i czasami irytuje nas fakt, że album, który uważamy za znakomity, nie znalazł się w żadnym podsumowaniu. Moim zdaniem jedną z takich płyt, czy też albumu, bo to dwupłytowe wydawnictwo w wersji winylowej, przepięknie zresztą wydanej, jest album Stolen Moments Red Hot and Cool. Wojtek, spotkałeś kiedyś na jednej płycie The Gibble Planets Herbiego Hancocka, Michel Ndegeocello, Guru, Michaela Frantiego, Incognito, Donalda Byrda, Carlin Andersona, Sfree, Dona Chorego, Joshua Redmana i tak dalej. Można by wymienić jeszcze Brentford Marsalis, The Roots, Roy Ayers, Pharoah Sanders. Może nie tych artystów, ale też tak wielu gości na płytach Quincy Jonesa, czy Back on the Block, czy Juke Joint. Wspaniałe wydawnictwa, bo też bardzo różnorodne dzięki właśnie tym wspaniałym gościom. Wspomniałeś Quincy'ego Jonesa, to proszę bardzo, posłuchajmy osobnika z Kalifornii, który może być następcą tego genialnego aranżera i producenta. You in the run, now we gon' funk you up, love. Funk you up. Lord, you, we gon' funk you up. We gon' funk you up. hide in your future from. Głos należał do pana, który się nazywał Wayne Vaughn, tam jeszcze w chórkach The Emotions, ale za całym tym projektem stoi Teres Martin. Znasz człowieka? Tak, oczywiście. W tym nagraniu to może nawet nie kontynuacja Quincy Jonesa, to chyba kontynuacja Prince'a, bo to strasznie taki jest... Nie, ja mówię o wielkości. O wielkości, tak. Ale stylistycznie tutaj ewidentnie słychać inspirację jednak z Prince'em. Ta płyta bardzo niedoceniona przez świat krytyków muzycznych, Velvet Portraits z 2016 roku, ale sam artysta jest bardzo doceniany, na co dzień grywa sobie tak, żeby poprawić CV po prostu w zespole Herbiego Hancocka, tak. Natomiast produkuje na przykład dla Kendricka Lamara, tam dla paru jeszcze innych artystów i dusza, która tobie jest bardzo bliska, bo też taki człowiek, który siedzi w studiu i tam na tych swoich klawiszach tam wygrywa różne fajne rzeczy. Kot studyjny tak zwany. Kot studyjny, właśnie na te koncerty on wyrusza, powiedział to w ubiegłym roku Michałowi Urbaniakowi, że jeździ z Herbim Hancockiem, bo żeby trochę się ruszyć z tego swojego studia i sobie troszkę pograć żywą muzykę. Kolejny album, który moim zdaniem jest znakomity od początku do końca. Rzadki to przykład płyty, z której potrafię zanucić wszystkie piosenki, a który nie znalazł się w żadnym podsumowaniu i do tej pory nie wiem dlaczego. Oh, The Black Keys, czyli duet gitarzysta Dan Auerbach i Patrick Carney grający na bębnach, ale na płytach i zarówno na koncertach sięgają również po innych muzyków, którzy grają, czyli basistę i klawiszowca. Jak oceniłbyś, Wojtek, to nagranie? Ja uwielbiam taki rodzaj grania, tej energii takiej rockowej. Zresztą tutaj akurat kilka tygodni temu byłem na warsztatach muzycznych w Jaworkach, w których się udzielam jako wykładowca i powiem państwu i tobie też, że jest to jeden z ulubionych zespołów młodych gitarzystów, którzy się uczą grać w ogóle na gitarach, zwłaszcza takich rockowych. Podobnie jak, nie wiem, The White Stripes, to jest ten rodzaj muzykowania, takiego trochę brudnego, ale z dużą energią. Pewnie nie docenia, może White Stripe bardziej, czy Jack White, ale bardzo doceniany przez bardzo młodych adeptów sztuki gitarowej, więc myślę, że być może będzie przyszłość należała jednak do muzyki rockowej, że jakaś taka fala przyjdzie. Ale Dan Auerbach został doceniony również przez doktora Johna, ponieważ kiedyś wyprodukował mu płytę i doktor John powiedział coś takiego, że szukał gitarzysty, który będzie grał podobnie, jak on sobie wymyślił, bo on nie może tam na tej gitarze grać, ponieważ kiedyś ktoś go postrzelił. Pan Jan Chojnacki on pięknie opowiada tę historię. W każdym razie doktor John na gitarze nie może grać. Później grał na gitarze basowej, obecnie na instrumentach klawiszowych i zawsze szukał gitarzysty, który będzie tak bardo odpowiadał. I powiedział, że to jest właśnie Dan Auerbach zespołu The Black Keys. Tu jest bardzo dużo melodii, to jest zupełnie inna sprawa. Płytę El Camino z 2011 roku bardzo, bardzo państwu polecam. Kiedyś byłem na koncercie w Niemczech The Black Keys. Było to niewiarygodne przeżycie. A skoro wspomniałem naszych zachodnich sąsiadów, to posłuchajmy tego oto utworu. Oh yes, dig flow, all right. Yeah. For those of y'all waiting for hip hop, she's here. The hot shit, I start a track with her. Get acrobatic with this rap shit. Fuck around, might even pull a backflip her. Been at this since the days of John the Baptist. My water rapid, pull a hip hop out the casket. These fascists, casket on tracks and couldn't rap gifts. My praxis, naughty the head of Johnny Mathis. Dramatic to the flow, my prose and closed caption. For breakfast, my crunch be like I oppose the captain. Soul on the track, they flash back like old Gladys. Night falls, I transport you all to Paris. Spit fire, fire from a bloodline of dragons. Call a cab quick and get that ass on the wagon. Passion of the cool, sometimes get pornographic. Ride a track so hard, man, the verse on Viagra. Said the verse on Viagra, cause it's hot, hot, hot, hot shit. Don't eat much, you know this shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlocks. Females, I'm so hip-hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't eat much, you know this shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlocks. Females, I'm so hip-hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Look, I'm so competitive. My flow ran for president for Helen Keller kids. I'm hip-hop Ian Sullivan. Thought traveling, walk with the woman Mary Magdalene. Plus cool rhymes, been canonized by the Vatican. Hood Samaritan, each paragraph come after them was half of the sip. Excuse me, miss, I'm not having it. Who won challenge? This snuff came and left the battle quicker. So my game remained the same while the balance ship immaculate conceived. My blood beams are more fiends. I cause dreams to rearrange the way it all seems. To rearrange the way it all seems. Cause it's hot, hot, hot, hot shit. Don't be much, you know this shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlocks. Females, I'm so hip-hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't be much, you know this shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlocks. Females, I'm so hip-hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. On the regular, I surpass law instead of the same old. I dig flow beyond measures. The rhyme 09, gorgeous lady, your wrestlers back to sever the laws. The law tribes are built above the way my flow creeps through streets towards competitors. Words gangster walk, heat scorch the heads of the crowd. My thoughts shake, rearrange the seconds of time. That's why not a sound boy get next to her. Cool off the record, huh? Look, let me tell you, bruh, my whole life a page from the law scrolls of Yeshua. Eat your presence up for your tongue, carve a metaphor. The best of the cool, old school boo, you better register, I'm back. Don't be much, you know this the shit hot, wondering what's the combination to my dreadlocks. I'm so hip hop, I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't be front, you know the shit hot, wondering what's the combination to my dreadlocks. I'm so hip hop, I was born with a limp on the stage when the beat drops. Rock a party in the B-girl stand. Warned you, showed you, you didn't hear. Demolition, door, opposition, door, no, no. We not taking no shorts no more. I play my enemies like a game of chess. Yo, you wanna bing that, knock that, pump that, blast that, crank that, bump that. I know you wanna bing that, knock that, pump that, blast that, crank that, bump that. I know you wanna bing that, knock that, pump that, blast that, crank that, bump that. And I know you wanna bing that, knock that, pump that, blast that, crank that, bump that shit. Get acrobatic, get acrobatic with this rap shit. Oh yes. Around might even pull a back flip. Pull a back flip. Back flip. Oh yes, yes, yes. Amerykańska raperka, która wyjechała do Europy, mieszka w Niemczech, ukrywa się pod pseudonimem Akuanaru i nagrywa fantastyczne płyty. Wiesz, Wojtek, że ten album, który jest jej debiutem z 2011 roku, zatytułowany The Journey Aflame, w wersji winylowej osiąga cenę 200-300 euro? No to pięknie. Pięknie, tak. Świetna muzyka, żywe granie i pojawia się tu w pierwszym planie znów Rhodes, o którym mówiliśmy. Tak, nasz ulubiony instrument. Rhodes się pojawia i rzeczywiście ona zrobiła bardzo dużo nowych rzeczy w muzyce. To jest zupełnie inne podejście do rapowania. Taka jest bardzo surowa w swoich tekstach dla innych. Tak bym to delikatnie nazwał. Natomiast muzycznie po prostu to jest połączenie właściwie jazzu z takim funkiem, soulem. I żywe granie. To żywe to granie. Świetnie się tego słucha. To jest fantastycznie. Na pewno też fantastycznie nagrywało się kiedyś płytę, a było to dawno temu, w 1981 roku, Grace Jones. Album wydany w 1981 roku, dokładnie 11 maja, zatytułowany Night Clubbing, jest moim zdaniem jednym z najbardziej niedocenionych w ogóle w historii muzyki popularnej. Zgadzasz się, Wojtek, z tą opinią? Tak, i też te piosenki, które się znajdują na tym albumie, bardzo często w innych wersjach, później nagrywanych przez innych artystów, były troszkę bardziej spopularyzowane niż w wersji właśnie Grace Jones. Bardzo fajny, funkowy album z też masą świetnych muzyków. No i z najlepszą sekcją rytmiczną świata w ogóle. Tak, dokładnie. Sly and Robbie od razu, żebyśmy mówili. Tak, więc też i mnóstwo artystów samplowało z tego krążka fragmenty utworów. Natomiast ten rzeczywiście mniej znany niż Slave to the Rhythm, czyli kolejny, czy tam któryś z kolejnych albumów Grace Jones, który wyprodukował z kolei Trevor Horn. A w tym, jak to się mówi, palce maczał Chris Blackwell. Tak. Znakomity producent, muzyk, człowiek, który naprawdę dużo fajnych rzeczy wniósł. To jest krótka płyta, bo ona jest idealnie dopasowana do winyla, bo trwa 39 minut niecałe, czyli po 20 minut na jedną stronę. Ale od początku do końca po prostu słucha się tego albumu rewelacyjnie. Teraz będzie nagranie, muszę Państwa przygotować. Wiem, że jesteśmy tuż po południu w niedzielę, ale będzie naprawdę niezła gitarowa jazda. Outside. Gdybyś miał, Wojtek, określić styl, który tutaj usłyszeliśmy, to? No to są okolice muzyki punkowej. Może nie aż tak, że tak powiem, mocny jak, nie wiem, Sex Pistols, mniej więcej w tym samym czasie nagrywający. I być może trochę po drugiej stronie nie aż tak hitowej muzyki jak The Police, bo to gdzieś tak bym umiejscowił to. Ja nienawidzę takich określeń tam, do której półki kategoryzowania muzyki, bo to nie są wyścigi, to nie jest sport. To jest rok 1980. Tak, tak. Czyli kończy się, może nie kończy się jeszcze era punk rocka, ale ona się jakby rozwija. Rozwija, tak. Tak, pojawia się nowa fala i tutaj słychać jakieś takie właśnie brzmienia nowofalowe, ale cały album, ja wybrałem bardzo melodyjną piosenkę, żeby nam było miło, ładnie i przyjemnie. Kingdom of Love. Zespół nazywa się The Soft Boys, ale płyta cała jest przepełniona psychodelią i bluesem. I na tym między innymi polega jej wielkość, że to wszystko muzycy potrafili połączyć w całość i uzyskać bardzo unikatowe brzmienie. Kolejny taki bardzo, bardzo niedoceniany album w historii muzyki. Wielu późniejszych twórców chętnie odwołuje się właśnie do projektu Underwater Moonlight, bo tak jest zatytułowana ta płyta. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na teksty Robina Hitchcocka, dla którego to był początek takiej tak naprawdę wielkiej kariery, ale one są niezwykle odjechane. Ale to już trzeba sobie spokojnie usiąść i posłuchać. Zespół Soft Boys. Yeah. No uśmiechnąłeś się. No bo tak nie wiem, dlaczego ten album i ten utwór wybrałeś jako niedoceniony, czy w jakichś rankingach. No oczywiście, że są niedocenieni i to bardzo. Dlatego, że The Blues Brothers, tutaj całą historię by trzeba było opowiedzieć, składa się z muzyków, którzy wywodzą się z wytwórni Stax Records. I zasługą Johna Belushiego i Dana Aykroyda jest to, że oni przywrócili wielkość temu Staxowi, który stworzył całą masę fantastycznej muzyki w latach 60. właśnie przez projekt Blues Brothers. Tak. Na tym polega właśnie niedocenienie. Jeśli spojrzymy na skład zespołu The Blues Brothers Band, to tam sami giganci, same sławy wytwórni Stax Records na czele ze Steve'em Cropperem, który fantastycznym, genialnym wręcz gitarzystą, który potrafił cudowne rzeczy wygrywać i słyszeliśmy tutaj zresztą, jak na tej gitarze całkiem nieźle łoi. A znasz zespół Booker T and MGs? Oczywiście, no przecież oczywiście, to, no jako klawiszowiec muszę znać. No muszę znać, no dobrze. Czyli Booker T na organach Hammonda, a razem z nim Steve Cropper, o którym przed chwilą wspominaliśmy. Czego nauczyłeś się, słuchając płyt Bookera T? Uczyłem się trochę gry na Hammondzie, bo to specyficzny rodzaj grania jest trochę inny niż na fortepianie i na innych instrumentach klawiszowych, więc tej techniki takiej gry Hammondowej, no genialny Hammondzista. A co najważniejsze dla mnie, to po prostu udało mu się w wielu utworach jednak instrumentalnych dotrzeć do szerszego odbiorcy. Muzyka bardzo funkowa, taka, no, od razu chce się przy niej tańczyć. Tam i sekcja, i przede wszystkim aranże, tak, Steve Cropper też nadają ten funkowy. Ale to ciekawe właśnie, że instrumentalne utwory, jednak też wiele z nich stało się przebojami. Cieszę się niezwykle, bo już nasza audycja zbliża się do końca, że są jeszcze tacy szperacze jak my, a słuchacze Trójki należą do absolutnie awangardy szperaczy muzycznych w Polsce,